Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Agenci CBA zakończyli przeszukanie domu posła PO Stanisława Gawłowskiego. Jest śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy wojskowego samolotu, który w poniedziałek rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Według danych OBWE od początku roku w Donbasie zginęło 85 cywilów. Zakończyło się przeszukanie domu należącego w Koszalinie do posła Stanisława Gawłowskiego, szefa zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli czynności w koszalińskim mieszkaniu posła. Po przeszukaniu zabezpieczono dowody w sprawie korupcyjnej. Te czynności trwały kilka godzin. Prokuratura Krajowa chce postawić Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów. Chodzi m.in. o przyjmowanie łapówek, ujawnianie informacji niejawnych i kradzież własności intelektualnej. 3 stycznia Sejm ma się zająć wnioskiem o uchylenie posłowi immunitetu. Śledczy zapowiadają, że jeśli to nastąpi, skierują wniosek o tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy wojskowego samolotu MiG-29, który w poniedziałek rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Pilot maszyny przeżył wypadek. W ramach śledztwa m.in. zabezpieczono dane na temat przebiegu lotu oraz dokumentację stanu technicznego samolotu i warunków pogodowych. Dokonano też oględzin wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia. Prokuratura podaje, że na razie za wcześnie na hipotezy o przyczynach wypadku. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie nałożyła nowe sankcje na Koreę Północną, m.in. kilkudziesięcioprocentowe ograniczenie dostaw ropy i jej pochodnych. Decyzja ta ma uderzyć w gospodarkę Korei Północnej, jak i w program rakietowy i jądrowy tego kraju. Do Korei nie będzie wolno także eksportować sprzętu przemysłowego, maszyn ani pojazdów transportowych. W Donbasie w ciągu tego roku zginęło 85 cywilów, kilkuset odniosło rany. To dane ukraińskiej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował wiceszef misji OBWE na Ukrainie Aleksander Hak, od początku roku obserwatorzy zanotowali w Donbasie około 400 tysięcy wypadków naruszenia zawieszenia broni. W wyniku działań wojennych zginęło 85 cywili, a 384 zostało rannych. Wiceszef misji obserwacyjnej podkreślił, że na wschodniej Ukrainie wciąż używana jest artyleria, w tym rakiety Grad. W zeszłym tygodniu w wyniku ostrzału przez separatystów takimi rakietami miejscowości Nowoługańskie rannych zostało 8 cywili. Aleksander Hak zaznaczył, że obie strony konfliktu nie tylko nie wycofały swoich sił, ale niekiedy pozycje separatystów są oddalone od posterunków sił rządowych o 100 metrów, co, jak podkreślił, może doprowadzić do wybuchu kolejnej eskalacji konfliktu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiarowski. Dziś najgoręcej ewidentnie było w Polskim Związku Kolarskim. Minister sportu Witold Bańka domagał się odwołania prezesa Dariusza Banaszka. W związku doszło bowiem do afery obyczajowej i finansowej i choć Banaszek nie był wtedy prezesem, wygląda na to, że nie dążył do rozwiązania sprawy. Delegaci zagłosowali jednak za pozostawieniem go na stanowisku prezesa. To, co zostało zniweczone przez kilku moich kolegów, nie mogło pójść na marne. Musieliśmy się ten okręt dopłynąć do brzegu i teraz zaczynamy pracę. Mówi Banaszek, a łatwo nie będzie, bo minister Bańka zapowiedział już wstrzymanie środków z Ministerstwa Sportu. Polski Związek Kolarski źle zrozumiał słowo reset, napisał na Twitterze Bańka. W Rosji afera wciąż ta sama. Chodzi o dopingowiczów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o dożywotniej dyskwalifikacji następnych sportowców w związku z aferą w Soczi. Ukarał 11 osób, a wśród nich są m.in. dwukrotny srebrny medalista z Soczi w saneczkarstwie Albert Demeczenko oraz Tatiana Iwanowa, która wraz z nim była druga w sztafecie. W sumie Rosja straciła już 13 medali z Soczi. Czy działo się coś poza aferami? Oczywiście, w siatkarskiej ekstraklasie dziś zwycięstwa gospodarzy. PGS Krabbełchatów pokonała BBTS Bielsko-Biała 3-0, Indykpol Olsztyn wygrał z GKS-em Katowice 3-2, a Cera Czarni Radom pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz 3-1. Skoczkowie zakończyli za to zgrupowanie w Zakopanem. Kamil Stoch pojechał na święta w świetnym nastroju. Czuję, że te skoki są coraz lepsze, że moja dyspozycja się stabilizuje. No i jestem z tego bardzo zadowolony, natomiast też nie mogę dać się ponieść emocjom i tutaj kibiców proszę o cierpliwość. Bo przed nami przecież turniej czterech skoczni. Wiadomo już, że pojadą na niego oprócz Stocha także Kot, Żyła, Kubacki, Hulaj i Wolny. I jest jeszcze jedno wolne miejsce do wykorzystania. Zobaczymy, kogo powoła Stefan Horngacher. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23:00. Wtedy więcej m.in. o hicie w lidze angielskiej Arsenal-Liverpool. Thank you.

6 na 9, po 14 tygodniach 3 w dół, gdzie jesteś, gdzie jestem, zespół Hej. Niczego nie potrafię przed Państwem ukryć, a właściwie to chyba w ogóle się nie staram, dlatego teraz się przyznaję do swojej wielkiej, absolutnie wielkiej sympatii do zespołu Greta Van Fleet. Highway Tune, 2 w górę na 8. No i tak, to w porządku. Highway Tune, Greta Van Fleet. Dziś 2 w górę z 10 na 8, może za tydzień pierwsza trójka, co Państwo na to? Nie ukrywam swojej wielkiej sympatii do zespołu Micromusic. Dziś na 7. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Muzyka. chcieli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i bóstw, perły przedwiersze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie. Pięknie, pięknie. Tak mi się nie chce. Micro Music dziś 2 w górę z 9 na 7. Po 7 tygodniach zobaczymy, jak będzie za tydzień. No tutaj nie muszę nic mówić. Na 6 Deep Purple. never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a frame. And then an angel took my hand and said, come along. Po 11 tygodniach Deep Purple awansuje z 8 na 6. No a na 5 jest chyba mój najukochańszy zespół świata. Proszę zrobić troszkę głośniej radio. Na 5 Led Zeppelin. Dzisiaj lekki spadek z drugiego na piąte, ale mam nadzieję, że się wszystko za tydzień odmieni. Immigrant Song, Led Zeppelin w 1873 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. O swojej wielkiej fascynacji zespołem, który dziś na miejscu czwartym nie będę już mówił, bo mówiłem o tym z 29 razy. W każdym razie na czwartym Sweet śpiewa i gra na gitarze Greg Gonzalez. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. So sweet, knowing that you love me, though we don't need to say to each other, sweet,